إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغ نيجي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من مانام ليغا خامتيني ني موم موي جاكاي تنيكي بيرب لان فا ورا ديف موي جامو يالا موم دوم كين وروفا ديف لودول جامو يالا كون واتانديكو لين نين ديف كو مو نيك اي بيرب يو خامني دنج فاي جامو لودول يالا ناخ لولو بوكالي لا دنج فاي جامو لودول يالا ndax lolu bokale la mune kon jakkay nañ ko fexé labal dine islam dine lab la dine lab mangok dine islam dine lab la lab nak buñ ko waxé ci wax limuy tekki moy aku ciet أكو كت النظافة والنزاهة منام أكو كت وايه يوم بوكو جلد مي خمال نلاب تي إسلام دفع أم نياري فرم لاب تي إسلام دفع أم نياري فرم لولي جلد نيوار ننكو باي خلبو باخ jangale kat yi aussi war nañ ko bayyi xel bu baax ba buñu tollé ci buntu lab ci téré yi ñukoy fatali nit ñi bu baax di leen ci bayyi lo xel lab ñaari façon la labu bir ak labu biti labu bir ak labu biti labu biti moy lab bi ngeen xam té moy lan raf'ul hadath wa zawalu an-najasa wala wa zawalu al-khabas yekati toj toj ak dindi sobe xam nga lolu moy lab biñu gëna min bobu moy labu biti sobe bu fekke dafa tak sa yere nga labal ko su fekke dafa tak sa yaram nga labal ko su fekke dafa tak fi ngay julle nga labal ko bu fekke da nga nek toj toj bala ngay jaamu yalla nga yekati toj toj ba yekati toj toj nak dafa am bu mak ak bu ndaw yekati toj toj bu mak bi moy sangu janaba sangu farata yekati toj toj bu ndaw bi moy japp kon lolu moy labu biti lolu moy labu biti labu bir nak mom moy lan moy taharatul qalb ani shirk wal kufr wan nifaq wa jami'i al akhlaq ad dani'a الرذيلة المذمومة La bu biir mooy lan? La bu biir mooy laabal xol bi ci bokkaale. Fexe ba xol bi nga setal ko wicc ci bokkaale. Bokkaale du fa am, day set wicc ci tilim tilimu bokkaale. Lu tax? Ndax bokkaale sobe la. Bokkaale sobe la. Sobe ma'nawiyya la. Sobe dafa am ñaari façon. Dafa am sobe de nature ak sobe dans le sens. Gis nga, najasatun ma'nawiyya ak najasatun ayniyya. Sobe jëm mooy loo xam ni natuream sobe la. Ma ngoog. Loo xam ni natuream ci boppam sobe la. Sobe boobu moom fu mu la laal faaw nga laabal ko ak ndox. Waaye nag sobe bi nga xam ni sobe maanawiya la, muy sobe biir, sobe dans le sens, kooku du jëmm joo xamante ni nii day taqaate déedéet. Du jëmm ju taqaate. Waaye nag la muy tilimal mooy pas-pas bi, la muy lëndamal mooy xol bi, la muy gàkkal, la muy yàq mooy jëf yi. Bokkaale façon sobe boobu la. Sunu borom ne innamal mushrikuuna najas. Bokkaale kat yi dañoo sobew. Gis nga ko? Bokkaale kat yi dañoo sobewu. Kon ni ngay moytoo sobe biti, masalan tey benn xale bu sawon tey, ni nga koy moytoo pour mu bañ laa laal, gis nga ko? Wala boog bu fekkente ne rëcc na ba laal la, nga daw gaaw jóg jël ndox daal di koy ragg, fete yëre yi fóot ko. Loolu lépp ngir lan? Ngir dindi sobe ga, ndax yëg nga ni sobe taq na la. Nu ko raw, nu ko raw fuuf sax, noonu nga war a moytoo, noonu nga war a moytoo sobe biir. Nu ko raw fuuf sax, noonu nga war a raggee sobe biir. Ndax sobe biir moo gën a garaaw sobe biti. Ni nga xamante ni nii ki sobewu nekk ak xadas bu julli jotee, mu ñëw julli te yëkkatiwul toj-toj boobu, maanaam demul jàppi pour yëkkati toj-toj bi, wala boog ki war a sangu farata, julli jot mu ñëw julli te sangul farata, luñ koy wax sa julli baaxul. Sobe biti la loolu. Kadhalika sobe biir noone lay yàqee say jëf intérieurement. Bële nag extérieurement la, mais bi intérieurement noonu lay carboniser say jëf, noonu lay calciner say jëf, noonu lay détruire say jëf, noonu lay démolire say jëf. Sobe biir noonu lay def, day démolir say jëf. Sunu borom ne wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin. Mais boobu nag ñu bëri duñ ko gaaw a yëg, gis nga? Moo tax maytu gi bariwul. Maytu gi mi ngi bëree, mu ngi gën a bëree ci sobek biti, gis nga? Nga xam ni bu la laalee rek, laal sa yëre rek, nga ne may ma ndox gaaw, may ma ndox, may ma ndox, gis nga? Gone gi yàq na sama yëre yi, may ma ndox. Aha, sobe biir nag, sobe bi nga xam ni ci xol bi lay dem, yàq la fa ne, maanaam yàq ngëm ga fa ne. Wëlbatiku ci jëf yi, yàq jëf yi, jëf yi mabb. Wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin. kon loolu dalay won ne sobe biir moo gën a dangereux. Gis nga ko man nga sobe biir nag bokkaale ca la moo nekk ca boppa. Kon laabal soxol ci sobak biir mooy nga laabal ko ci bokkaale dindi lépp loo xam ni rek trace la empreinte tâche bokkaale la nga dindi ko ci xol bi ak lan akuk kéeféer muy weddi yàlla ak lan akuk naafiq nëbb kéeféer sa xol di feeñal islam loolu it nga dindi ko ci xol bi. Waaye nag kazalika bépp comportement boo xam ni islam da koo ñaawal islam da koo ñaawlu jajj ko te muy comportement boo xam ni rafetul lu mel nan lu mel ni ngay am xolu kiñaan di iñaane way gëm yi jaamu yàlla yi nga leen di iñaane di leen soxore di leen jéppi di leen yéene lu ñaaw di leen yéene lu bon gis nga ko di leen kiñaane di yéene seeni xéewal dem gis nga ko iñaan soxor rëy gis nga ko ci jikko yi islam ŋàññ la bokk rëy-rëylu yéem sa bopp xeebaate gis nga ko di toroxal jaamu yàlla yi di leen rabese di leen doyadal tooñ gis nga yooyu yépp ay tilim la yoo xam ni day ñëw di nekk ay lëndëm ay tâche ci xol bi. Kon jaamu yàlla bi na xam ni muy taxawee temm su amee janaaba mu xëy balaa def dara day dem sangu ji su jàppam tojee balaa julli mu dem jàppi na xam ni biir bi tamit noonee la yittewoo akuk sangu noonee la yittewoo akuk njàpp noonee la yittewoo akuk laabal nu raw sax biti bi. Loolu moo tax julli dëgg bu fekkente ni mi ngi julli dëggantaan ndax saa yu asee ndox rek ne mi ngi sangu ne mi ngi jàpp ndigam jàng na ni laab ñaari aspect la laabu biti ak laabu biir saa yuy ragg yaramam wala muy ragg cëru njàpp yi rek yaa ngi koy gis muy bàyyi xel biiram di ko nemmat di ko laabal di ko toppatoo di ko raggaale di dindi tilim ya ca nga xam ni rot na ca moo tax da ngis kiy julli dëgg du bokkaale kuy julli dëgg saa yoo xoolee ci sa bopp nga gis ci sa bopp bokkaale rek xamal ni say julli des na mais julli kat dëggantaan koo xam ni mi ngi julli dëggantaan du bokkaale. Lu tax soo nee Allahu akbar forme bi af'ale tafdil la maanaam superlatif ni jàng nasaraan superlatif mooy loo xamante ni nii maanaam moo gën a maanaam gën a lënte la Allahu akbar tekkiwul yàlla màgg na de kese déedéet yàlla màgg na ak dollent la maanaam yàlla moo gën a màgg lépp loolu lay tekki Allahu akbar yàlla moo gën a màgg lu ne. Léegi nan ngay jullee juróomi yoon par bés say sëgg ak say siggi nga naan Allahu akbar loolu di vibrer ci sa biir xol di dugg fi gën a xóot ci sa biir xol Allahu akbar muy vibrer di àgg fi gën a profond ci sa biir xol ba pare ngay wutal yàlla ndend est ce que loolu cohérent na est ce que loolu ànd na moma bi nga nan Allahu akbar fekk ya nga tak ay lar tak ay xuruñ xaj tak ay xarfa xufa wir soxol ci leneen luddul yalla di ñaan keneen ku dul yalla est ce que lolu and Allahu akbar nga ne yalla mo gëna mag lepp yalla mo gëna tedd mo gëna reuy mo gëna mëna sam mo gëna mëna fek mo gëna mëna xéewale mo gëna mëna aar mo gëna mëna yir lepp nga wax ko ci bir julli bi ñaata yoon nga koy wax ci julli ñaata yoon ngay julli ci bes bi ba pare wëlbeuti ko wat di ñaan ku dul yalla ba pare wëlbeuti ko wat di xétali ko ci ku dul yalla ba pare wëlbeuti ko wat di wat ci ku dul yalla ba pare wëlbeuti ko wat di jébalul ku dul yalla est ce que lolu and na lolu andul motax manela ki julli deug du bokale yalla gis nga du bokale yalla julli kat deug xolam do ci fekk bokale ay jëfëm do ci fekk bokale ay waxam do ci fekk bokale kazalika weddi yalla kazalika nafiq gis nga nafiq julli da dis ci mom sunu borom ne idha qamu ila ssalati qamu kusala gis nga sunu borom ne nafiqi buñ joge di julli dañuy jog julli gi day dis ñom dañuy tayal ci ñom dañuy tayal gis nga dañuy tayal seen yaram gis gan nafiq mënta julli kuy bokalé do mëna julli ndax ñaar yoy andul dafa melni nga bëgg boole xalu safara ak ndox nga bëgg en même temps ndox mi di daw xalu safara bi di tak mënta and gis nga ko julli kat deug day faggu ay jikko yu rafet du nek ko xamanteni mitoman lay nek ko xamni wax katu lulul deug la da ngay wax rek lo wax du deug dedet du bañ ñi gëm yalla mo xam ñi jitu ño xam ñi muccu mo xam ñi jitu mo xam ñi muccu dedet xolam bi du ci gaddu mbagneel diko jëme ci way gëm yi wala ak soxor wala ak iñaan wala ak xéber wala ak doyadil wala mu gaddu reey ci bir xolam goge yem bopam gis bopam reey reeylu dedet soxor ñak yermane dedet mbok yi li motax julli am solo gis nga julli école bu reey la école bu mag la bu ko defé kon nañu xamni ni ñuy raggé sunu yaram diko topoto diko labal noné lañ wara gor gorlu ci labu bir bi ndax lan ci islam lab ñaari façon la labu bir ak labu biti moy lab yi ngeen xam ñom japp ak ñom sango labu bir nak moy labal xol yi nak ca bokale ci wedd yalla ci nafiq ci soxor ci iñaan ci reuy ak yu demé noné mangok bu ko defé kon jakka yit ñu fexé nak labal ko dindi tilim tilim yi waye tamit buñ fa def lo xamanteni ni sharia da ko tuddé sobé ndax suñu borom néna innamal mushrikuuna najas bokalé ka di dañoo sobé wu ñu balé jakka ji bam set ba paré di fa def bokalé kon jakka ji ba légui mi ngi tilim tilim maanawi kon tilimal nañ jakka ji ci sobé gi nga xamni moy sobé maanawi donte labal nañ ko ci yeneen xéetu tilim tilim yi nga xamni moy tilim tilimu biti waye ñing koy tilimal tilim tilimu bir difi sul ay neew du palasam difi ñaan ko dul yalla du palasam jakka dal pour yalla kep la bereb la bo xamni dañ ko jaglel suñu borom bereb la bo xamni dañ fay jaamu suñu borom mom kep bu ko defé mbokk julit yi ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko diko ñaan mu yëkëtil ñu bala bi nga xamanteni ni mi ngi suñu kaw في عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.